Ата 12 дугаар бүлэг. Тухайн үед нэгэн амралтын өдөр тарайн талбайн дундуур Есүс явж байв. Шавнарын үсгэлэн байсны улмаас тарайн төрөв шувтран эдэж эхлэв. Гэтэл үнийг фарисеучуд хараад түүнд, "Хараач, таны шавнар амралтын өдөр хойл бус юм үйлдэж байна" гэцгээв. Харин Есүс тэдэнд хэлсэн: "Давид болон түүнтэй хамт байгсад нь өссөн үедээ юу хийснийг та нар уншаагүй юу? Давид бурхны гэрт орж зөвхөн тахилч нараас өөр хэн ч идэжүүл болох ариусгсан далхнаас тэр болон түүнтэй хамт байгсад нь эдсэн шүү дээ. Амралтын өдөр тахилч нар сүм дотор амралтын өдрийг зөрчсөн ч гимзэмгүй гэснийг та нар хуйлаас уншаагүй гэж юу? Харин би та нарт хэлий. Сүмээс илүү агуу нэгэн энд байна. Хэрв та нар би тактик бус энерлийг хүсдэг гэсэн ямар утгатай болохыг ойлгосон бол гимгүй хүнийг буруутгахгүй байх байсан. Учир нь хүний хүүн амралтын өдрийн эзэн мөн." Есүс тэндээс явж тэдний синагогт орлоо. Хатингар гартаа нэгэн хүн тэнд байжээ. Тэд Есүсийг буруутгахаар амралтын өдөр эдгээх нь хуйлд нийцэх үү гэж асуухад тэр тэдэнд, "Хэрв та нарын дундаас хэн нэгэн ганцхан хонтой байгаад тэр нь амралтын өдөр нүхэнд унчих бол хоньяа барьж тэндээс гаргана үстэй. Тэгвэл хүн хоньноос аль хэр ирхэн блэ? Тиймээс амралтын өдөр сайныг үйлдэх нь хуйлд нийцэн" гээд мөнөх хүнд хандан гараа сунг гэсэндэ тэр хүн сунгамагц гарна нөгөө гарынхаа адил зүгээр болов. Харин фарисеучуд гарч түүнийг хэрхэн хөнөөх талаар хамтдаа түүний эсрэг зөвлөлдөв. Харин Есүс үүнийг мэдэнгүүтээ тэндээс холдов. Түүнийг олон хүн дагаж байлаа. Тэр тэднийг бүгдийг нэгтгээгээд өөрийг нь мэдүүлж болохгүйг тэдэнд сануулв. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаиагаар хэлүүлсэн биелэгдэхийн тулд бөгөөд тэр ийм хэлсэн байна: "Миний сонгосон зарц сэтгэлд нь нийцсэн миний хайртыг харагтун. Би түүний дээр өөрийн сүнсээ байлгана. Тэр нь харь үндэстэнд шударга ёсыг тунхаглах болно. Тэр мэтгэлцэхгүй, хашгирахгүй бөгөөд гудамжнуудад хинч түүний дууг сонсохгүй. Тэр шударга ёсыг ялалтад хүрэхтэл бяцлагдсан хулсыг хуглахгүй. Сүүмэлзэх зулыг ч бөхөхгүй. Түүний нэрд харь үндэстнүүд найдах болно." Тэгээд түүн рүү чөтгөрт эзэмдүүлсэн сохор хилгүй нэгнийг авчирсанд тэр түүнийг идгээв. Тиймхүү хилгүйэр ярддаг хардаг болжээ. Олон түмэн бүгдээрээ ихэд гайхан, "Энэ хүн чинь Давидын хүү биш болов уу?" гэцгээж эхлэв. Харин фарисеучуд үүнийг сонсоод, "Энэ хүн чинь зөвхөн чөтгөрүүдийн захирагч Беэлзебул ярил чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулдаг" гэж хэлсэнд Есүс тэдний бодлыг мэдээд тэдэнд хандан, "Аливаа хаанчил дотроо хуваагдвал суйрна. Аливаа хот эсвэл гэр дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. Хэрв сатан сатаныгаан зайлуулвал тэр өөрийнхөн эсрэг хуваагдаж байгаа хэрэг болох нь. Тэгвэл түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох вүлээ? Хэрв би Беэлзебулээр чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулдаг юм бол таны хөвгүүд хинээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх вэ? Тэгэхээр тэд та нарын шүүгч болно. Харин хэрвээ би бурхны сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг бол бурхны хаанчлал та нарт ирчээд байна. Бяртайрыг эхлээд хүлэхгүй бол хин түүний гэрт нь ороод ид хөрөнгийг нь булааж чадах билээ? Хүлсний дараа гэрийг нь дээрэмдэн шүү дээ. Надатай хамт байдаггүй хүн миний эсрэг байна. Надтай хамт хураалцдаггүй хүн бол тараагч нэгэн мөн. Тиймээс би та нарт хэлий. Хүмүүсийн аливаа нүгэл хийгээд доромжлон уучлагдана. Харин сүнсний эсрэг доромжлол уучлагдахгүй. Хүний хүүгийн эсрэг үг хэлдэг хэн боловч уучлагдах болно. Харин ариун сүнсний эсрэг ярддаг хинч, инүйдэж, ирхүйдэж уучлагдахгүй. Эсвэл модон сайн бол үр жимсэн сайн, модон муу бол үр жимсэн муу ажээ. Учир нь модыг үр жимсээр нь таньдаг. Хортомогоон удамаа, та нар өөдгүй хорон атлаа сайныг ярьж яаж чаднав? Учир нь зүрхний бэлхлаас ам ярьдаг. Сайн хүн өөрийн сайн баялгаас сайныг гаргадаг, муу хүн өөрийн муу баялгаас мууг л гаргадаг. Би та нарт хэлий, бодлоггүй хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Учир нь чи үгсээрээ зөвтгөгдөн, мөн чи үгсээрээ яллагдана гэв. Тэгтэл хуулийн багш нар ба фарисеучудын зарим түүнд, багшаа, бид танаас тэмдгийг үцхийг хүсэж байна гэсэнд, харин тэр тэдэнд, хорон муу болоод завхай үеийнхэн тэмдгийг ирж хайдаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йонагийн тэмдгээс өөр ямар ч тэмдгийг тэдэнд өгөхгүй. Йоно далайн мангасын гидсэнд 3 өдөр 3 шөнө байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байх болно. Шүүлт дээр Ниневегийн хүмүүс энэ үеийн хинтэй хамт усаж эднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гимссэн юм. Үзэгтүүн, энд Йоногоос ч агваа нэгэн байна. Шүүлт дээр өмнөдийн хатан хаан энэ үеийнхэнтэй хамт усаж эднийг яллах болно. Учир нь тэр хатан хаан Соломоны мэрэгэн ухааныг сонсохоор газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтүүн, энд Соломоноос агваа зүйл байна. Бузар сүнс хүнээс гарахтаа усгүй ангамал газраар хэрэн хэсэж, амралтыг хавьж түүнийгэн олдоггүй. Тэгээд тэр, би хаанаас гарлаа, тэр гертэн эргэж очий гэж хэлдэг. Буцаж ирэхэд нь түүнийг хинч эзлээгүй бөгөөд шүүрдсэн, цэгцтэй болсон байхыг тэр хардаг. Тэгээд тэр явж өөрөөсөө дор өөр 7 сүнсний хамт тийшээ орж тэндээ амьдардаг аж. Өнөө хүний хувьд сүүлчийнхэн байдал анхныхаас бүрд орддог. Энэ муу ихэнч мөн тийм байх болно гэж айлдав. Түүний хүмүүстэй ярьж байх зуур их дүү нар нь түүнтэй ярилцахыг хүсэмжилж гадаа зогсож байлаа. Хэн нэгэн түүнд, «Рач, их дүү нар тантай ярилцахаар гадаа зогсож байна» гэхэд Есүс харин тэр хүнд, «Хэн миний их, хэн миний дүү нар юм бэ?» гэд өөрийн шав нарын зүг гараа сунгаад, «Харагтун, ид бол миний их болоод ахад үс. Тэнгэрд хэцгиймэн хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний их, ах игч дүүс мөн» гэж айлдав.